Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah konumuz bu akşam İhtisamla tekbirin fazileti. Allah-u Teala peygamberimize ilk olarak bu emir verdi. Peygamberimizin iki veşi var. Peygamber başlaması ile ilki Hıra'da, Nur Dağı'nda oldu. O zaman peygamberimize Esselamu billah, ikra, oku, emir verildi. O zaman peygamberimize yalnızca nübüvvet verildi. İnsanlara davete mükellef olmamıştı. Sonra tekrar yine Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne Cebrail Aleyhisselam geldi. İşte bu gelişinde peygamberimize hem insanlara davet emri verildi, hem peygamberimize tekbiri verildi. Allah-u Teala şöyle buyuruyor Müddessir suresinde ayetin başında Estağfirullah. Ya eyyuhel müddessiru kum fe enzir ve rabbeke fe kebbir. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bir gün çok bunalmıştı, daralmıştı canı dışarıda, eve gitti. Hazreti Hatice validemize, ya Hatice, destiruni, beni örtün, beni örtün buyurdu Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Bu örtünme tabii çok anlamlara gelebiliyor. Bunun biri zahiri anlamı, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri öyle üzgün, mahzun olduğu için bir örtünme, bir rahatlama anlamına geliyor. Bir de peygamberlik görevini yüklenen anlamına geliyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri evinde, odasında Hatice Validemiz yanında yatarken örtüye bürünüp Cebrail Aleyhisselam geldi ve şu ayet-i kerimeyi getirdi. Ya eyyuhel müddessiru, ey örtüye bürünüp yatan, kum kalk. Yani sen yatmak için yaratılmadın, kum. Buradaki kum yalnız ayağa kalkmak anlamına değil de azimetle, bir amaçla kalk, yani göreve başla. Fe'endir, hemen insanları Allah'ın azabıyla uyar. Korkut anlamına geliyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Allah-u Teala'nın bu emri üzerine hemen yattığı yerden örtüsünü attı, ayağa kalktı Peygamberimiz. Arkadan Cebrail Aleyhisselam ayeti devam etti. Ve Rabbeke fekebbir. Rabbine de tekbirle an. Yani tekbir getir buyurdu. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri hemen Allahu Ekber diye tekbir getirdi Peygamberimiz. Hatice Validemiz Peygamber yanı başında oturuyordu. Tabii o da peygambere eş olmaya layık bir mukaddes, muhterem bir hanım. Duygulandı, bir şeyler sezdi görmese de, peygamberimizin tekbir getirme üzerine o da hemen Allah-u Ekber diye tekbir getirdi ve çok duygulandı. İşte Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne insanları davet ile emir olunduğu zaman ilk verilen emir fe'enzir, insanları azabımla uyar, korkut, haber ver. Haber ver. Arkadan Mevlam buyurdu. Ve Rabbeke fekebbir, Rabbini de büyükle, tekbir getir, Allah-u Ekber de. Peki bu tekbirin asıl anlamı nedir? İslam'da bunun yeri nedir? Fazileti nedir tekbirin? Tekbir, Arapça kelime tabi, mastardır. Kebbere, yükebbiri, tekbira diye gelir. Kebbere fiili, fiili mazisi bunun, tef'il babından geliyor. Tef'il babı da Arapçada kesret için, yani çokluk için gelir. Ve şu anlam buradan çıkmış oluyor. Rabbini çok çok tekbir getirerek Rabbini büyükle anlamına geliyor. Peygamberimize neden acaba Mevlam böyle emir verdi Rabbini tekbir getir diye? Tabi peygamberlik görevi, Allah'ın emirlerini tebliğ görevi en zor, en çetin, yani büyük evliyaların bile sabır edemeyeceği, dayanamayacağı o kadar büyük bir emir, tebliğ görevi. Neden mi? İstediğine değil, sözü geçine değil de, çünkü görevli olduğu bütün insanları davet edecek. En azın kafirleri de taşlansa, dövülse, hakarete uğrasa hepsini bunları sineye çekecek, geri adım atmayacak, taviz vermeyecek, bıkmayacak, usanmayacak, bana demeyecek, demeyecek, hayatı boyunca insanı davet edecek. Bunun için Mevlam buyurdu, tekbir getir Habibim Muhammed'im. Yani Allahu Ekber, en büyük Allah'tır de. İşte demek ki bir kişi tekbir getirince Allah'ın Celle Şanlığı büyüklüğünü, azametini düşününce o kişiye dünya, dünyadaki her şey biraz basitleşir, küçük kalır. Yine Rabbimiz İsra suresinin son ayetinin sonunda Mevlam şöyle buyuruyor. Sebillah ve kebbirhu tekbira Mevlam buyuruyor. Ve kebbirhu tekbira. Ve kebbirhu bu zamir Allah racidir. Onu büyükle. Tekbira tekbir getirmek ile Mevlana yücet, onu büyükle. İşte demek ki İslam'da, dinimizde elhamdülillah tekbir getirmek, Allahu Ekber demek, bu da Allah'ın emridir. Allah'ın emridir. Bu tekbirin önemi hakkında tefsiri kaldı Beyzavi'de. Bu ayetin tefsirinde kaldı veya tefsirinde şöyle bir açıklama yapıyor. Çok hoşuma gitti benim. Size bunu açıklayayım inşallah. Şöyle buyuruyor tefsiri kaldı Bezavi'de. Ve fihi tenbihun. Allah Teala'nın tekbir getirir emrinde şöyle bir tembih, uyarı vardır buyuruyor. Ala ennel abde, bir kul ki, bir Müslüman bir kul ki, ve in balaga fi tenzihi ve tahmidi. Bir kul her ne kadar Allah-u Teala'yı tenzihte, yani Sübhanallah demesinde ve tahmidi elhamdülillah demesinde kul ne kadar mübalaga etse, ileri gitse, Allah'a çok her ne kadar tesbih etse, Allah'a hamd etse de vecitehde fil ibadeti, yine kul diğer ibadetlerde de, namazda, diğer ibadetlerde çok bir iştihat etse, gayet etse, gücünü kullansa da yenbegî en yâtırfe bil kusûri. Kula şu gerekir ki burada kusurunu, noksanlığını aczini bilmesi, bunu itiraf etmesi gerekiyor. Anlakifzalike. Demek ki kul Allah-u Teala'yı ne kadar tesbih ansa, Sübhanallah gibi, Allah'ına kadar kul hamd etse, Elhamdülillah gibi, kul Allah'ına kadar ibadet etse, çalışsa, çabalasa, kul bütün gücünü kullansa, kulluk etse, ama tekbir getirmesi gerekiyor. Neden? Allahu Ekber. Yani ne kadar bir kul Allah'a ibadet etse de, hakkını yerine getireyim anlamına geliyor. O yüce Allah o kadar büyük ki Mevlamız, öyle güç sahibi ki Mevlamız, ona kulluk etmek haddimiz değil anlamına geliyor. Müslim'de hadis-i şerifte Peygamberimiz şöyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri: Ehabbül kelam ilallahi erbeun. Allah Teala katında sevimli dört kelam vardır. Yani Allah'ın sevdiği dört kelam vardır. Nedir bunlar? Sübhanallah biri. Elhamdülillah ikincisi. La ilahe illallah üçüncüsü ve Allahu Ekber dördüncüsü. Demek ki bu dört kelam, bu dört söz, Sübhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah ve Allahu Ekber, Allah katında çok sevimli, çok faziletli sözler bunlar. Ve yine buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, bunları söylemem, benim için buyuruyor, üzerine güneşi doğan her şeyden daha benim için hayırlı sevimlidir bu peygamber buyuruyor. Yani bir kişi bunları birer defa söylemesi, üzerine güneş doğan her şeyden daha Allah katında hayırlı fazilette buyuruyor. Yine bir hadis-i şerif Ramuz'dan okuyorum inşallah. Şuna buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Et-tesbihu nısful mizan. Tesbih. Yani Sübhanallah demek, buna devam etmek, nısful mizan, mizanın yarısını bu dolduruyor mahşerde. Velhamdülillah temle'uhu. Kul bir de elhamdülillah diye Allah hamd derse, buna devam ederse, bu da ne yapıyor? Mizanın diğer yarısını bu da dolduruyor. Ve tekbiru, tekbir getirmek, yani Allahu Ekber demek de, yemlevü ma beynes semai vel erldi. Yerle gök arasını dolduruyor. Demek ki bir kişi bir defa kişi inanarak, anlamını da açça düşünerek Allahu Ekber derse, yani en büyük Allah'tır, ancak odur büyük olan diye bir kişi inanarak, anlamını bilerek bunu bir defa söylerse, bunun sevabı yerle gök arasını dolduruyor muhtemelen. Yerle gök arasını. Ne kadar gök var? 7 kat gökler var bakınız böyle işte. 7 kat gökler var. Bu göklerde öyle yıldızlar var, öyle galaksiler var ki ışık yılıyla milyonlarca ölçülemiyor böyle işte bakınız. O kadar muazzam bir uzay böyle. Ancak bir Mevla biliyor ucunu bucunu bunları biliyor. Demek ki bir kul, bir insan inanarak, anlamını da az çok bilerek bir defa, bir tek defa kul Allahu Ekber derse, bunun sevabı yerle gök arasını dolduruyor. Bu kadar sevabı var. Şimdi tabii durum böyle olunca demek ki İslam'da tekbir getirmenin, Allah-u Ekber demenin çok özel bir yeri var. Böyle olduğu için de namaza tekbirle başlanıyor. Sünnet olsun, farz olsun, vacip olsun, nafile olsun böyle. Hangi namaz olursa olsun, her namaza önce mutlaka tekbirle başlanıyor. Allahu Ekber deniyor ve bu tekbire iftitah tekbiri, yani o manevi kapıyı açış tekbiri deniyor. Bu tekbirin bir ismi daha var, tahrime tekbiri. Yani kulağa bazı şeyleri haram kılan tekbir anlamına geliyor. Tabi namazdaki ibadeti okumanın sevabı namazın dışındakinden çok ama kat kat fazla oluyor. İşte şöyle bir bugün ben bir hesabını yaptım şöyle kabaca. Hep beraber bakalım inşallah. Şimdi 5 vakit namazını kılan bir kul, bir insan, erkek hanım. Bakınız 5 vakit namazında ne kadar tekbir getiriyor. Yani şunu tekrarlayayım. Demek ki bir kişi namazın dışında, bunun üzerine vurguluyorum bunu, çünkü namazın içindekilerin sevabı kat kat fazla oluyor. Yani bir kişi namazın dışında inanarak, anlamını az çok bilerek bir defa Allahu Ekber derse yer gök arasını dolduruyor. Yani şu uzayı dolduruyor muhtemelen. Galer hepsini geçiyor. Dolduruyor bir defa derse ya elhamdülillah namaz kılan bir kişi bakınız günde kaç defa hem namazda bunu diyor. İki rekat namazda 11 tekbir getiriliyor muhtemelenler. İftah tekbiri Allah'a yaktır. Rüküye giderken tekbir getiriliyor. Rüküden kalkan semiyala deniyor. Ama rüküden secdeye giderken yine tekbir getiriliyor. Secden kalkılıyor Allahu Ekber tekbir getiriliyor. İkinci secdeye yine tekbirle gidiliyor. İkinci secden Allahu Ekber diye yine tekbire kalkılıyor. İkinci rekata. Demek ki yalnız iki rekat namazda, yani sabahın sünnetinde 11 defa tekbir getiriliyor. 11 defa da namazın farzdan getiriliyor. Ne ediyor? Demek ki bir kişi sabah namazdan yalnız 22 defa tekbir getiriyor. Gelin öğle namazına. Öğle namazını önce 4 rekat sünneti kılıyor. Sonra 4 rekat farzı kılınıyor. 2 de son sünneti kılınıyor. Öğle namazında tam 55 defa tekbir getiriliyor. İki namazında 4 rekat sünnetinde, yani 22 defa, 4 rekat 2'nin farzında 22 defa ne ediyor? Toplam 44 ediyor. Akşam namazında 28 defa. Yatsı namazı ise vitir namazı dahil tam 74 defa tekbir getiriliyor. Toplam 223 oluyor muhtemelen bakınız. Yani bir günlük namazda. Bir gün namazda. Demek ki Allah'ın izniyle elhamdülillah iman ederek bir kişi 5 vakit namazını kılıyorsa bir günlük namazında tam 223 defa hem de namazda Allahu Ekber diye tekbir getiriliyor. Bir kişi namazın dışında bir defa tekbir getirirse o tekbirin sevabı bütün yeri göğü doldurduğuna göre düşünün ki namazda bir günde tam 223 defa Allahu Ekber diye tekbir getiriyor. Yani namazın başka sevaplarına girmiyor. Diğer girmiyoruz. Demek ki sırf şu tekbir sevabı bile artık bunu ölçemeyiz. Bunun tabi diğer bir şey meclisler buna. Demek ki ne yazık ki namaz kılmayan kişiler bundan, bu sevaptan yoksun kalıyorlar. Tabi diğer kıraati, tesbih ondan sevap ayrı tabi. Bunda kalmıyor. Bir de yine her vakit namazdan sonra tesbih çekiliyor. 33 defa Sübhanallah. 33 defa Elhamdülillah deniyor. 33 defa da tekbir getiriliyor. 33 defa da Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Yine kişi 5 vakit namazında ne yapıyor? Tam 165 defa tekbir getirmiş oluyor. Demek ki 5 vakit namazındaki tekbirleri toplam 223. Her vakitte 33'er de Allah-u Ekber tekbir getiriyor. 5 vakit toplam ediyor 165. Bunların toplamı ne ediyor? Tam 388 ediyor. Demek ki bir kişi Allah'ın namazını kılıyorsa 5 vakit namazını, namaz içinde namaz sonraki tekbirlerin toplamı 388 oluyor muhtemelen. Sırf bu tekbirin sevabını bir Allah bilir. Bunun sevabını. Tabi bunun içindeki sevapları artık melekler yazıp bitiremezler. İşte 5 vakit namaza böyle Allah-u Ekber diye tekbirle başlandığı gibi ayrıca namaz içerisinde rükünler değişirken de yine tekbir getiriliyor. Allah-u Ekber diye. Neden acaba? Bunun tabi bir hikmeti anlamı var tabi. Bu şundan ileri geliyor. Şimdi kişi ayakta namazda. Namaza durdu. Efendim okudu Sübhaneke'yi. Elham'ı okudu. Zam-ı Sûre okudu. Rükûya varacak. Ne diyor burada kul? Allahu Ekber. Neden? Ya Rabbi o kadar büyüksün ki Ya Rabbi. Azamet sahibisin. Kudret sahibisin. Yeri göğü yaratan sensin Ya Rabbi. O kadar büyüksün ki Ya Rabbi. Ama sana kulluk etmeden acizim anlamına geldi. Kul rüküye gidiyor. Rükü tesbihini yapıyor. Semi Allahül Hamideh de kalkıyor. Rabbena lekel hamd diyor. Secdeye giderken yine tekbir. Allahu Ekber diye kul yere atıyor kendini. Secdeye kapanıyor. Yani Ya Rabbi o kadar büyüksün ki Ya Rabbi. O kadar büyüksün Ya Rabbi. Sana kulluk yapmadan acizim Ya Rabbi diye. İşte demek ki tekbirin bir anlamı da bu, hikmeti bu. 5 vakit namaza bu şekilde tekbirle giriliyor ve her rükunda, yani kıyamda, rükuda, secdede, teyyet oturuşta, ayağa kalkışta hep tekbir getirildiği gibi namaza davet olan ezan-ı Muhammedi de yine tekbirle başlıyor bakınız. Tekbirle başlıyor. Böylece. Hem de bir defa, iki defa da değil de ezanın başından tam 4 defa tekbir, 4 de getiriliyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Demek ki Allah katında tekbirin fazileti bu kadar bu kadar üstün. Namaza davet ezan-ı Muhammedi'de böyle tekbirle başlıyor. Neden bu da böyle oluyor? Tabii insanız bizler, beşeriz, ihtiyaçlarımız da var. İnsan dünyaya tabii çalışması da mecburuz. Dünyada bağımlıyız, havaya, suya, her şeye bağımlıyız da. Ama insan böyle dünyaya dalmış gafleteyken vakit geldi mi hemen bir tekbir gire bakınız. Allahu Ekber. En büyük Allah'tır. Ey dünyaya dalan, söze dalan, konuşmaya dalan, eğlenceye dalan, boş şeyel, boş laflara dalanlar, uyanın, kendinize geliniz. Onlar hepsi önemsiz kaldı Allah'ın büyüğü karşısında. En büyük Allah'tır deyince, tabii akarsuyun durması gerekiyor. Esen yelin durması gerekiyor. Kul her şeyden geçip Allah yolunu namaza koşması gerekiyor böyle işe. Neden? Diğerleri kalacak muhteremler. Kalacak onlar, ancak bize gelecek olan namazdır. İşte dört tekbir ezanda okunuyor. Yine ezanın sonunda iki defa yine tekbir getiriliyor. Hayyâle felâhtan sonra, yani koşun namaza, koşun felaha, kurtuluşa koşun, koşun. Ondan sonra tek iki defa tekbir. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Unutmayın, en büyük Allah'tır, en büyük Allah'tır. Ve sonra tabi kelime-i tevhid, La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur deniyor. İşte dinin direği olan namaza böyle tekbire başlanıyor. Namazda her değişimde, hal değişiminde yine Allah-u Ekber'de tekbir getiriliyor. Namaza davet olan ezanda yine dört defa tekbirle başlıyor. Kurban keserken de yine tekbir getiriliyor. Bismillahi Allah-u Ekber diye getiriliyor. Yine tekbir getiriliyor. Tabi isteyen kurban kesmeden önce de Allah-u Ekber uzun tekbir de getirebilir. Onu da getirebilir. Bayram teşrik-i tekbiri gibi. Ama mutlaka bu söylemesi gerekiyor. Bismillahi Allah-u Ekber, yine tekbire bakın böyle. Demek ki her ibadete mutlaka bir tekbir getiriliyor. Tekbir getirildiği zaman akarsuyun durması, eserin durması lazım dedi muhteremler. Peygamber şöyle biliyor Aleyhisselam Hazretleri, hadis-i şerif Ramuz'dan hadis okuyorum. İzâ re'ütümül harika, bir yangın gördüğünüz zaman, büyük bir yangın gördüğünüz zaman, fekebbirû, hemen tekbir getirin buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Yangın gördüğünüz zaman, fekebbirû, buradaki fa'yı takibiye, hemen tekbir getirin. Allahu Ekber, Allahu Ekber, tekbir getirin. Neden mi? Feinne tekbire yutfi'uhu. Peygamber şöyle açıklıyor burasını. Feinne tekbire, çünkü o tekbir getirmek, yutfi'uhu, o yangını söndürür buyuruyor bak muhteremler. Demek ki tekbirin önemi var böylece. Şimdi biliyorsunuz yanma olayı muhteremler, Allah her şeyi bir an bir denge koymuş Mevlam böylece. Yani hem maddi hem de maneviyatı lazımdan böylece. Şimdi oksijen olmasa tabii şey yanmaz. Oksijen gazı mübarek, Allah öyle yaratmış. Her şeyi o yakar, o yanmaya sebep olur, kendi yanmaz oksijen gazı. Buna mukabil eğer havada oksijen gazı oranı daha fazla olsa yangın sönmez böylece. Ama Mevlam azot vermişler. Azot oksijen çok daha fazla oran olarak atmosfer hava tabakasında. O tabi sebep olarak azot da yangının sönmesine bir sebep oluyor. Bu maddi tabi kısmı yangının meselesi. Demek ki bir de bunun hangi yönü var, bir de tekbir de getirirse bu da manevi olarak. Hatta böyle aşırı fırtınalarda, korkunç böyle dalgalarda, depremlerde, ki doğal afet denilen, aslında bundan doğal değil, Allah'ın takdiri ile muhtemelen, Allah'ın takdiri ile böylece. Ne yel kımıldayabilir, ne bir yaprak kımıldayabilir, ne gökten bir yağmur yağına gögürleyebilir, Allah izin vermezse böylece. İlahi irade her şeyi kapsamış. Allah iradesi böyle. Her şeyi kaplamış. Allah Teala mülklerin maliki böyle. Kesin hakimiyet, egemenlik mutlak Allah iradesine bağlıdır böylece. O bağlıdır. İşte bu iş ne gerekiyor burada? Allahu Ekber, Allahu Ekber diye tekbir getirmek gerekiyor. Ebu Amir diye bir alim varmış muhteremler. Afrika'da yaşayan. Ebu Amir diye bir alim. Fakat Zülcenaheyn, çift gönlü. Hem maddi ilim var, hem kendisinde maneviyatta varmış. Yani hem evliyalık, velayet makamında, hem ilimde yüksek derecede imiş kendisi. Zülcenaheyn böyle. Tabi olunca da ahlakı da her şeyi yerinde. Allah'ın sevgili salih kuluymuş böyle. Sözü etkiliymiş böyle. İçinden nur gelmiş konuşu zamanlar. Bu Ebu Amir Hazretleri bazen sohbet ederken bir dalarmış, Allahu Ekber, Allahu Ekber dermiş, bir dalarmış, yine kendine gelip sohbetine devam edermiş. Bir gün bana soruyor cemaatı, hocam, ah buyurun ama diyorlar, sohbet arasında bazen bir dalıyorsun, Allahu Ekber, Allahu Ekber diye tebrik getiriyorsun, hem diyorlar duygulanıyorsun böyle, etkileniyorsun. Acaba bunun hikmeti ne acaba? Neden böyle bir acaba? Bunun bir bağlantısı var mı bir şeyle? Bir ah çekiyor, anlatayım diyor. Madem merak et, anlatayım diyor. Şöyle başlıyor. Benim diyor, annem diyor, bana hamile iken, babamla birlikte uzun bir deniz yolculuğuna çıkmışlar diyor. İstile rahim için, yakın akraba ziyareti için bir ağır hastalık bir şey olmuş. Ben diyor annemin karnındaymışım. Annem bana hamileymiş. Annemle babam bu şekilde biraz zorunlu olarak uzun bir deniz yolculuğuna çıkmışlar diyor. Gitmişler. Giderken normal gitmişler diyor. Dönüşte gece gemine gelirlerken aniden birdenbire diyor bir fırtına kopmuş denize böyle diyor. Gök kararmış. Gök gürleme başlamış. Tipi yağmur yağmaya başlamış. Deniz kudurmuş. Dalgalar başlamış. Muazzam bir fırtına, kasırga kopmuş denizde. Sanki kıyamet kopuyor. Tabi bir de buna gecenin karanlığı ekleyince gerçekten korkunç bir hal olmuş böyle. Gök gürlüyor denizde üzerinde. Şifre çakıyor, yıldırımlar düşüyor. Yağmur yağıyor, fırtına esiyor. Tabii eski gemiler, küçük gemiler hemen geminin yelkenleri parçalanmış, yelkeni parçalanmış. Yelken direkleri kopup düşmüş. Gemi sallana çu derken gemi de parçalanmış. Gemi de parçalanmış. Benim diyor, annemle babam diyor, geminin büyük bir parçasını tutmuşlar, üzerine çıkmışlar, öyle kalmışlar böyle diyor. Tabii diyor, kim olsa korkar diyor, ona da korkmuşlar böyle diyor. Çünkü yağmur, tipli yağmur yağıyor sağdan soldan. Gök çatır çatır gürlüyor. Şimşekler çakıyor, yıldırımlar düşüyormuş, deniz dalgalanmış. Annemle babam diyor, artık tabii ölüm ancak aklına gelmiş. Yani hiç kurtulma ümidine kalmamış artık böyle diye. İkisi diyor, bir geminin kopan parça üzerine diye yapışmışlar, duruyorlar. Bu defa diyor annem diyor, babam diyor ki anneme diyor, demiş ki babam diyor anneme, bak hanım demiş, buradan kurtulmamız artık imkansız. Deniz, kudurdu deniz, dalgalar, gök gürlüyor, yağmur yağıyor. Buradan bir artık kurtulamayız. Ne olur helalaşalım demiş diyor. Helalaşmışlar beraber diyor. Olmazsa ikisi beraber diyor. Tevbi sıfır etmişler. Etmişler diyor. Tam o anda annem demiş ki babama diyor, ah doğum sancım başladı. Yani günün daha değilmiş annemin diyor. Fakat tabii o korkuda, heyecanda, streste o haldeyken annem başlamış diyor doğum sancısı çekmeye. Demiş babama diyor, eyvah, doğuracağım ben şu anda. Çocuk doğacak. Şimdi sancım var. Şimdi ne yapsınlar diyor. Denizdeler böyle diyor. Hava yağışlı. Babam demiş ki de anneme diyor, sen tuturma bu tahtalara. Sen demişti iki elin çocukla meşgul ol. Şu denize düşmesin hiç olmazsa bari. Hem bir de ölmesin. Ölse bile beraber ölürüm ondan sonra. Babam yüzü koyun yatmış diyor o tahtanın üzerine. Bir eline diyor tahtır yapışmış. Bir eline annem diyor böyle belinden kavramış. Annem de ilk çocuğunu doğuracak diyor. İlk arası benmişim diyor. Annem tabii diyor o gecenin karanlığında o esen fırtına kasırgada gökler çatır diyor, yağmur yağıyor diyor, deniz kudurmuş diyor karanlıkta. Annem beni öyle doğurmuş böyle diyor. Doğurmuş annem beni ama tabii annem bitmiş ama böyle diyor. Annem yarabbaya ilk hale gelmiş diyor. Almış annem beni diyor eline. Yani başım sulara batmasın boğulmayayım diye. Hiç olmazsa önce biz ölelim sonra bir yavru ölsün diye diyor. Annem beni göğsüne almış tutuyor bu şekilde böyle diyor. Babam yüzü koyun yatmış diyor. Hem annemi kavruyor hem ona yapışıyor. Birden diye babamın kalbine bir ilham gelmiş diyor. Ne korkuyorsunuz? Bu işler başı boş mu? Bu esen yel, yağan yağmur, çakan şimşekler, bu kuduran deniz başı boş mu? Bundan Rabbi yok mu aşağı? Allah'ın bunda iradesi yok mu acaba? İşte gelince babam birdenbire diyor Allahu Ekber diye bir bağırmış babam diyor. Allahu Ekber. Elbin sensin Allah'ım. Sensin büyük Allah'ım. Babam diyor sürekli hep diyor tebrik getirin başım babam. Tekbir başım babam diyor. Sürekli babam diyor. Allahu Ekber. Tabi canı gönülden samimiyet ihlasla babam diyor tekbire başlamış diyor. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Biraz sonra diyor, deniz sakinleşmiş diyor. Yağmur kesilmiş, gök gürültüsü kesilmiş, fırtına kesilmiş, dalga yavaşça başlamışlar. Deniz sakinleşmiş böyle diyor. Ama tabii yine onların diyor, ümitleri yok. Daha doğrusu diyor, baba ümidi yok diyor. Annem zaten diyor, yarı komaya girmiş annem. Annem artık konuşamıyor, bir şey yapmıyor annem böyle diyor. Derken diyor, babam da diyor tabii etrafa bakınamıyor diyor. Yüzük gün yere yatmış diyor. Bunlar diyor daha güneş doğmadan sabaha karşı bir kıyıya vurmuş bunların şeyi böyle diyor. Tabii Allah'tan takdir ile bir şey başıboş değil. Bunların üzerine bulunduğu kalasa parçalar diyor. Kıyıya vurmuşlar diyor. Babam bir bakıyor diyor. Aha sabah yere gelmişler böyle. Bakıyor babam diyor kıyı. Tam da diyor o anda diyor bir köyün sahne gelmişler diyor. Köyler de diyor böyle aşırı dalga fırtına oldu mu balıklar kıyıya vururlarmış diyor. Köylüler erken kalkmışlar diyor. Erkeği kadını eline kovalmışlar diyor. Sahile gelmişler. Balık toplamak için gelmişler diyor. Tabii şimdi bu köylüler bakıyorlar ki diyor denizden bir şey geliyor. Acaba büyük balık mı? Ne bu acaba? Bir de bakıyorlar ki diyor, insan üzerinde var böyle diye. Geliyorlar diyor, koşup hemen geliyorlar diye kurtarmaya geliyorlar. Babam tabii diyor, ayağa kalkabiliyor babam. Babam o gücünü kullanabiliyor kendisini. Ama annem artık kendine değilmiş şu anda diyor. Annem diyor. Ben onun kucağındaymışım diyor. Tabii çırılçıplakım diyor. Üzerime yağmur yağmış, deniz ıslatmış beni diyor. Kucağındaymış annemin. Annem kendini bilmiyor. Hemen koşmuşlar diyor köylüler diyor. Bir sedir yani bir divan tahta getirmişler diyor. Anne buna koymuşlar diyor. En yakın bir eve götürmüşler diyor. Tabi bu köyde duyulmuş diyor. Yani denizde doğmamış. Yani doğmamış ama Allah korumuş ölmemiş bunlar. Bakmamış yani doğum yaptı hali denizde. O fırtınada o dalgada ölmeden kurtulmuşlar bunlar. Bütün köy ayaklanmış diyor. Gelin oraya gelmişler. Hemen diyor anneme diyor soymuşlar kadınlar diyor. Üzerine kurulamışlar diyor. Ona yeni çamaşır giydirmiş yatırmışlar anneme diyor. Beni almışlar kadınlar diyor. Beni yıkamışlar diyor. Temizlemişler diyor. İşte ebelik bilenler diye gereken görevi yapmışlar. Beni diyor kundağa sarmışlar. Annemin yanına beni yatırmışlar diyor. Babamı öbür odada diyor. Onu da değiştirmişler diyor. Sonra diyor köylü elhamdülillah yardımıyla diyor. Bir ay orada kalmış, annem babam orada kalmışlar diyor. Sonra dönüp gelmişler böyle diyor. Şimdi bakın muhteremler, Allah'ın kudretine bakınız, hikmetine bakınız böylece. İlk doğumunu yapan bir genç hanım, öyle evde değil muhtemelen böyle, tarlada, bayırda değil böylece, böyle. Denizde böyle, denizde, hem de gemide değil böyle, gemide değil böylece, gemide değil, bir sal üzerine, tahtalar üzerinde, üzerinde, deniz dalgalanıyor, fırtına esiyor, gökler çatlıyor, şimşek çakıyor, yağmur yağıyor. Kadın öyle bir ilk doğum yapıyor kadın orada. Kimse yok yanında. Kurusu ona yardım edemiyor. Ancak bir onu tutabiliyor. Dalgalar götürmesin diye bir elek yapışıyor. O durumda doğumunu yapıyor. Ama tabii her şey Allah'ın iradesiyle. Allah her şeyi görüyor, Mevlamız biliyor. İşte o çocuk, o çocuk Allah'ın izniyle Allah'ın böyle çok sevdiği bir kul oluyor çocuk. İlim okuyor, irfan sahibi oluyor, ehli hal oluyor. Yani velayet makamına geliyor çocuk. Bu gibi hal oluyor. Ve işte bu Hazreti Ebu Amr denen bu kişi, Allah'ımız sevgili salih kulu, böyle sohbetlerde öyle dermiş arada bir. Allahu Ekber. Aklına gelmiş bu olay. Allahu Ekber. Allah'ım sen ne büyüksün Allah'ım dermiş böyle. Yani akıl hayal ermiyor. Nasıl ben sağ çıkmışım diye kendi kendine tekbir getirirmiş. İşte demek ki muhterem din kardeşlerim, böyle korkulu durumlarda, dua afetlerde tekbir getirmek. Yani Allahu Ekber, Allahu Ekber. Tabi isteyen uzuna getirebilir. Tek uzuna getirebilir. Bir de bunun dışında şimdi Kurban Bayramı'nda da bu tekbiri getirir biliyorsunuz. Halif-i mezhebine göre vacip oluyor. Vacip olup tekbiri getirmek diğer mezhebe göre sünnet olmuş oluyor. Ne zaman başlıyor bu tekbir? Ne kadar sürüyor? Kurban Bayramı'nın Arefe günü sabah namazından başlıyor muhteremler. Ve imameyne göre Ebu Yusuf İmam Muhammed'e göre 23 vakitte, yani Kur'an Bayramı'nın 4. iki namazında gitmek üzere her farz namazından sonra sünnetlere değil. Bakın. Yalnız 5 vakit namazının her farzdan sonra, tabi cuma namazının da yine farzdan sonra selam verince hemen tekbir getirmek burada gerekiyor. Unutmayalım inşallah bunu. Nasıl bu tekbir? Önce iki tekbir. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Sonra bir tevhid. Yine sonda tekbir, tevhid. Bunun tamamını okuyalım inşallah beraber inşallah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallahü vallahu ekber. Allahu Ekber. Velillahilhamd. Yalnız Şafii mezhebinde olan kişilerin baştan 3 defa tekbir getirmeleri gerekiyor. Hanefi'de 2 sefer, Şafii'de 3 seferdir. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. 3 defa getirmesi gerekiyor. Hanefi 2'dir. Bunu kim getirecek? Namaz kılan her Müslümanın bunu getirmesi gerekiyor. Farz namazını kılan kişi, farz namazını kılıp selam verdi mi sol tarafına, hemen önce bunu tekbire getirir, ondan sonra Allah'ın ente selamı okur. Tekrarlayalım yine inşallah. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahü, Vallahu Ekber, Allahu Ekber, Velillahil hamd. Yalnız sondaki de, te değil. Bazı velilerle hamd yapıyorlar. Burada anlam bozulur. Dikkat edelim inşallah. Sonunda velillahil velillahil hamd. Sonu dal de. Latince de sonu. Bir kişi namaz kılıyor. Tabi bu camide cemaat unutulmaz. İmam hatırlar, meyit hatırlar. Cemaat bir hatırı unutulmaz genelde cami cemaatinde. evinde namaz kılan kişi selam verdi, unuttu bunu getirmeye. Henüz daha yerinden kalkmamışsa yine getirebilir. Yani hatta dua bile yapmışsa bile, tesbih bile çekmişse bile, ama namaz kıldığı yerden daha kalkmamışsa yine bunu getirebilir. Getirebilir. Artık ama namazdan kalktı artık, namazdan kalktı mı bitirdi işini, aklına geldi. Tekrar tabi kazası olmaz bunun tabi. Bir kişinin üzerinde kaza namazı var. Bu kişi bu tekbir günlerinde, bunlara tekbir teşrik deniyor bunlara. Bir kişi bu tekbir günlerinde kaza namazı kılarken, o kıldığı kaza namaz tabi önceden kalmış. Ne zaman kaldı günü bilmiyor tabi. Onlara tekbiri getirmez kişi. Getirmez, kazanı getirmez. Yalnız bir kişi inşallah kazaya kalmaz ama bir kişi bu tekbir günlerinde, yani Arefe günüyle bayram günlerinde, tekbir günlerinde bir kişi Allah korusun eğer bir vakit namazı kazaya kalsa, inşallah kalmaz. Kalırsa ne olacak? Yine bu tekbir günlerinde onu hemen kaza edince onun da arkasından tekbir getirmesi gerekiyor muhteremler. O gerekiyor. Mevlamı şöyle bir Kur'an-ı Kerim'inde Sebillah ve zikrullâhe fî eyyâmin ma'dûdât Mevla buyuruyor. Ve zikrullâhe Allah zikrediniz fî eyyâmin ma'dûdât. Bu sayılı, adedi sayılı belirli günlerde Allah Teala zikir edin. Zikir edin. İşte bu tebbir nedir? Bu da tabi bir zikirdir. Hatta Mevlam buyuruyor. Vele zikrullah ekber. Allah'ın zikri en büyüktür. Mevlam buyuruyor. Yani kul Allah'ın zikreder ama Allah'ın kulu zikretmesi o tabi daha büyüktür. Yani kul Allah zikredince tabi Sübhanallah gibi, Elhamdülillah gibi, Kelime-i Tevhid gibi ve bu arada tabi konumuz tekbir bu akşam. Bir kişi böyle tekbir getirirken Allah-u Ekber derken, yani Allah'a kul zikrediyor burada. Allah hatırlıyor. Burada Allah'ın büyüklüğünü kabulleniyor kul burada. Kabulleniyor. Kul Allah zikredince Allah da kulunu zikrediyor muhtemelen. Zikrediyor. Ki Mevlam buyuruyor. Sebillah. Fezikürûni ezkürüküm Mevla buyuruyor. Kullarım siz beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Tabi Allah'ın zikri başka, kulun zikri başka tabi. Biz Allah'ı zikrederiz. Mevlam bizi nasıl zikreder? Bize Mevlam karşılığını ver Mevlam bunun bence. Nedir bunun karşılığı? Tabi biriniz sevap yazılır. Yani bir kul bir defa Allah dese, kul bir defa Allah-u Ekber dedi mi, sadece meleğin görevi bu. Yazıyor. Hem de çok seviniyor. Ona haşa bir bu güç gelmiyor. Bir Ankara gelmiyor. Böylece. O melek bundan hoşlanıyor. Böylece. Hoşlanıyor melek. Yani bizi bunlar sürekli böyle kolluyorlar. Rakip deniyor buna, murakip. Yani sürekli bizi kolluyor melek. Kolluyor bizi. Tabi bu da günah kolluyor. Sağdaki onun amiri, daha üstün bu. Bu sürekli bizi kolluyor ve içinden böyle canı atıyor meleğin. Ah şu Allah'ın kulu bir şey yapsa böyle diye. Allah zikretse, Allah için bir şey yapsa böyle diyor. Ve bir kul da Allah için bir şey yaptığı anda çok seviniyor. Ondan zevk alıyor, onu yazıyor böylece. İşte kul Allah'ı böyle anınca, tekbiriyle başka şey, kul Allah'ı anınca, demek ki Mevlam kulunu anıyor. Yani kula Mevlam sevap da veriyor. Ayrıca dünyada kula bir de peşin olarak bir feyiz veriliyor. Feyiz. Feyiz. Nedir bu feyiz? Tabi bunu tadanlar bilir muhtemelen. Yani ruhsal zevk. Ruhsal zevk böylece. Ruhsal zevk. Ruh ondan bir tat alıyor. Ruh ondan duygulanıyor. Ruh bir cezbeye giriyor. ruh ondan muazzam bir sevince giriyor. Ruh ondan huzura giriyor. Huzura giriyor. Bir de bu arada Allah'tan başkasına en büyük sensin denmez muhterem din kardeşleri. Günümüzde bu iş çok yapılıyor. Tabii gafletle, bilmeden, cahilce bu kelime kullanılıyor. İşte en büyük sensin, en büyük şu, en büyük şu, en büyük şu. Hayır muhterem. En büyük Allah Teala. Tekbir anlamı bu işte böyle. Allahu Ekber, kebir büyük demektir. Ekber, bu ismi tafzili Arapça. İsmi tefzil, yani en büyük ancak Allah Celle. Allah'tan başka ne kadar varlıklar varsa Allah katında hepsi aciz muhtemelen. Hepsi aciz böyle. Hepsinin bir başı var, sonu var. Hepsinin belirli bir gücü var. O güç de kendiliğinden elde edilmemiş. Allah'ın verdiği güç böylece. Allah Teala'ya karıncaya başta güç vermiş. Böyle mi aslına başta güç vermiş. Allah insanlara başta bir güç vermiş. Ama bunu taksim eden, takdir eden ancak Yüce Allah Mevlamız derler. Ne aslan kendi isteğiyle aslan olmuş, ne aslan pençesinin güç aslanın kendiliğinden, ne insan insanmış kendiliğinden. Allah böyle irade dilemiş, Allah böyle takdir etmiş, Allah Teala dilediği kuluna dilediği özelliği vermiş. Bunun için hiç kimseye en büyük sensin, en büyük şu denemez böyle. Diyen de günah girer, Allah korusun, tehlikelidir bu. O kişi bundan hoşlansa, o tabi günah girmiş olur bence. Bunun için Allah'a ver demek bu anlama geliyor. En büyük ancak Allah'tır. Büyüklük Allah'a mahsustur böyle. Onun kudreti, azameti, kutsiyeti sonsuz ve sınırsızdır Mevlamız'ın. Mülk O'nundur kardeşim. Mülk O'nundur. Ve Mevlamız şöyle buyuruyor. İsra Suresi'nin son ayeti kerimesinde ve kulül hamdülillah. Ya kul, Habib Muhammed'im söyle. Ümmetin söylesin. Ne diyelim? Elhamdülillahillezî. Bakınız, Mevlam buyuruyor. Söyleyin bakalım. Söyleyin elhamdülillah. Elhamdülillah. Bütün hamdü sena, övgü, mediler Allah mahsustur. Ellezî, öyle Allah ki lem yettehiz veleden. Hayır, o çocuk edilmedi haşa. O yaratır, o böyle. Yaratır. Nesil devam etmesi ancak bizim alizler olur böylece. Nesil vermesi böyle. O bir koyundan koyun. Kediden kedi, aslan sen insan olur böylece. Bu varlığa mahsustur. Yani bunu Mevlam şöyle buyurdu. Hristiyanlar haşa bak bu teremde sapıtanlar ne dediler? Hazreti İsa Allah'ın oğlu dediler böylece. Neden? Babasız doğduğu için. Yüce Allah bunu yaratıyor muhtemelen. Yüce Allah annesiz yaratır, babasız yaratır, yoktan yaratır. Yaratır böylece. Evet, bizlere göre bir çocuğun doğum meydana gelmesi tabi ana baba denen böyle sebeplere bağlıdır. Ama bu kurala koyan Yüce Mevlamız, yani bir fıtrat kanunu, neslin üreme türemesi Allah'ın bir fıtrat kanuna bağlıdır. Allah bu kanunu kurala koymuştur. Bütün canlılar buna uyman mecburdurlar. Bunu aşamazlar. Ama Allah buna haşa bağlı mı ya muhteremler? Dedi tabi bu şekilde. Benim öyle buyurdu. Habib Muhammed'im söyle. Bütün hamd-i sevgiler Allah'a mahsustur ki o haşa evlat edinmedi. Velem yekün lehü şerikün fil mülkü. Bak. Velem yekün lehü şerikün fil mülkü. Bu mülkünde ona haşa şirik ortağı yoktur. Mülk yalnız onundur. emir, hüküm, egemenlik, hakimiyet Allah'ın cezası. Kimse karışamaz. Hiçbir varlık güneşin yerini değiştiremez. Yıldızın yörengesini değiştiremez. Hiçbir varlık Allah'ın koyduğu fıtri kanunları değiştiremez. Hiçbir varlık kim olsa olsun böylece. Ölümü önleyemez. Yaşlanmayı önleyemez. Kopacak fırtınayı engelleyemez. Gelen soğuk hava yağışı engelleyemez muhteremler. Mevla buyuruyor. Mülkünde mülk onundur. Onun mülkünde Allah'a aşağı ortağı şeriki yoktur. Kimse onun işine karışamaz. Karışamaz böylece. Allah'ın koyduğuysa kurallar onlar işlerler böylece. Velem yekün lehu veliyyun mine zilli. Haşa Allah aciz değil ki onun bir velisi, dostu olsun, yardım etsin ona. Yani Allah haşa ilişki yaratmakta aciz değil de yani ona bir yardım etsin. Böyle. Onun velisi, yardımcısı olsun, Allah buna menezzehtir böylece. O yüce Mevla ne meleklere muhtaç ne bir şey muhtaç böylece. Ya odur yaratan böyle. Şu güneşe baktığımızda ben çok etkili bir güneş. O güneşteki korkunç enerji muhtemelen. Korkunç enerji güneşteki kardeş. O enerji ki büyük patlamalar dünyayı etkiliyor böyle. Korkunç enerji dünyayı ısıtan, suları buharlaştıran ki su çevrimi yani denizden tuzu kalkıyor tekrar geliyor tatlı su oraya geliyor böyle. Bunu yapan kim böyle şey böyle? İşte güneşi bu enerjiyi veren güneşten binlerce kat daha büyük yıldızları da yaratan ama böylece. Yaratan böylece. Arş verişi yaratan böyle. Melekleri yaratan Rabbimiz nasıl yaratır? Kün fevk. O ilahi irade dilediği anda olmasını istediği ol dediği anda Allah-u Teala'nın istediği anda istediği şekilde oluverir böylece. Yaralı böylece. İşte Mevlam sonra şöyle buyuruyor. Ve kebbihru tekbira Mevla buyur. O halde o Rabbini tekbirli an. O Rabbini tekbirli an. Yani Allahu Ekber de en büyük ancak Allah'tır. Allah'ın büyüklüğünü kabullen. Bunu ikrar eyle. Bunu sürekli söyle. Çok çok söyle böylece. Ancak büyük Allah'tır Celle. İşte muhterem din kardeşlerim. İnşallah Teala böylece elimizden geldiği kadar da Rabbimizi tekbir analım, tekbirle. Allahu Ekber diyelim. Bu arada bakınız bir de işte namazın özelliğe bakınız değil mi muhtemelen? Namazın özelliğine bir namaza bakınız ne kadar tekbir var namazda. Ezanda tekbir var. Hadi onu herkes dinliyor, oluyor biliyor. Ama namaz tekbirini ancak namaz kılanlar söylüyor Allah. Söylüyorlar. Bu inşallah Teala namazımıza inşallah daha dikkat edelim. Namazımızı daha güzel kılmaya çalışalım. Daha güzel kılmaya çalışalım. Mesela bir kişi memur bir yere çalışıyor. İşçi bir yere çalışıyor. Ne yapıyor bu kişi? Biraz da yükselmesi için. Hem rütbesi hem maaş yükselmesi için kişi ne yapıyor? İcabında dışarıdan okuyor, imtihanlara giriyor, şunu ya bunu yapıyor. Yani üst dereceye çıkmak için kişi nasıl çırpınıyor böylece. Çırpınıyor muhtemelen. Bir esnaf, bir sanatkar, bir serbest çalışan bir kişi de biraz daha çok çalış kazanayım diye böyle. Daha güzel mal getiriyor. Müşterisine daha güzel güler yüz gösteriyor. Daha uğraşıyor, çalışıyor, çabalıyor. Neden? Biraz daha çok kazanayım diye. İşte dünyaya gösterilen bu hırsı inşallah maneviyata gösterelim muhtemelenler. Ama namazı biraz daha güzel kılayım. Bir adı sevam olsun. Bir de bu arada inşallah namazda tekbirleri alırken de ayakta, rüküye giderken, secde giderken de ne diyoruz? Allahu Ekber derken de bilelim ki Allah o kadar büyük ki o kadar büyük ki Mevlam muhtemelen. Şu yedi kat gökte düşünemeyim. yıldız alemini düşünemeyiz böyle şey. Şu atmosferik olaylar, mesela bir göklerin gürlemesi böyle, muazzam lodosun esmesi, havanın esmesi, karla soğukların gelmesi, nedir bunlar? Atmosferik bir olayla karşısında kul aciz, aciz böyle. Devletler aciz, insanlık aciz muhteremler, aciz insanlık böylece. Bırakalım gökleri, bırakalım ay güneşi bakalım böylece. Şu atmosferik olay karşısında kul aciz kula böylece. İşte Allahu Ekber, en büyük Allah'tır, güçlü O'dur. Kudret sahibi Allah Celalü, O'nun kudreti son sınırsızdır böylece. Mülk O'nundur, egemenlik O'nundur, hakimiyet O'nundur, O'nundur. Ancak O'dur büyük olan. Bir de ne düşüyor? Kulluk görevi düşüyor muhtemelen. O yarattı bizleri, yoktan var etti. Hayatımız O'na bağlı. Kaderimiz O çizmiş, yazmış muhtemelen. Ölümümüz O takdir etmiş. Nerede öleceğiz, hangi mezara gireceğiz takdir etmiş. Tabi insan ölüp bir yere saman çöpü gibi çürüp kalmıyor insan kabirde ama. Ruh ölmüyor şey muhtemelen. Ruh ölmüyor böyle. Beden ölüyor, hücreler dağılıyor Allah, her şey asrına dönüşüyor böyle. Her şey dönüşüyor. Ruh aynı hayatta kalıyor. Akıl, bilinçle ruh hayatta kalıyor muhtemelen. Ölümden sonra da berzah aleminde. Biz tabi göremiyoruz. Rengi olmadan göremiyoruz. Ama ruhla bizi görüyorlar böyle şey. Ruh gene bilinçli böyle. Bilinçli. Tabi mahşer gününde hesap vermek üzere ayağa kalkacağız. Kalkacağız muhteremler. Nice evliyalar korkmuşlar da ah demişler, annem beni keşke doğurmasaydı. Yani keşke dünyaya gelmeseydi. Hiç var olmasaydım hiç. Neden? İşte mahşer gününün dehşetinden korkmuşlar. Hesap vereceğiz. Allah aşkına muhtemelen din kardeşlerim, kendimize gelelim. Gafil olmayalım. Olmayalım muhtemelen. Bayramlar gelip geçer. Seyrana gelip geçer böyle. Hayat da gelip geçer. Hepsi geçecek, hepsi geçecek. Gün, yaz, kış geçecek. Ama bizler mutlaka mahşerde kalkıp hesap vereceğiz muhtemelen. Allah soracak. Bir tarafta cennet, da cehennem bizi bekleyecek kardeşim. Bunun için inşallah Teala aziz din kardeşlerim, namazı güzel kılın namazını inşallah. Allah'a ibadetken bilirim ki ancak Allah büyüktür ve size bir örnek verdim işte. Bakınız denizde muhtemelen bakın. Denizde böyle. Geminin yelkenleri parçalanıyor. Yelken direkleri kırılıyor böyle. Gemi böyle parça ayrılıyor. Yolca düşüp dağılıyorlar. Bakınız bir taraftan gök gürlüyor. Şimşek çakıyor. Gecenin karanlığı. Tipili yağmur. Fırtına esiyor. Deniz dalgalı. Bir sal üzerinde iki genç. Yeni evliler daha böyle. İlk çocuk olacak böylece. Yapışmışlar. Denizde. O dönemde tabii teslimiyeti yok. Yardım yok o dönemde tabii. Allah'a kalmış işte tabi ama Allah yetiyor tabi kuluna. Bakınız bu da yetmiyor, imtihana bakınız. Bir de kadın öyle bir ortamda kadın bakının doğum yapıyor. İlk çocuğunu hem de kadın yapıyor böyle. Daha önce denenmiş tecrübesi yok kadıncağızın böyle. Kadın ilk doğumunu yapıyor. Rahat yatağında değil, hastanede değil, doğumunda değil muhtemelen bakınız. Böyle. Allah'ın takdirine bakınız böylece. Sallanıyor sal, batıp kalkıyor. Fırtına esiyor, yağmur üzerine yağıyor, şimşek çakıyor, deniz dalgalanıyor. Kadın onun üzerine doğmuyor. Ne kadına bir şey oluyor, ne çocuğa bir şey oluyor. Ve o çocuk insanlara rahmet oluyor çocuk böyle. Din için çalışıyor. Fakat orada babası işi hep tebrik getiriyor böyle bakınız. Allahu Ekber böyle. Allahu Ekber. Allah ancak sensin büyük olan. Sensin kudret sahibi. Sensin güçlü olan Rabbim. Yani o anda biliyor ki o çocuğun babası o anda Allah'ın gücü bulutlarda yeter. Yağmura yeter. Fırtınaya yeter. Denize yeter. Allah'ın gücü hepsine hakimdir böylece. inanıyor, böyle tevbi getiriyor. Biz de inşallah tabii bize de aziz cemaatimiz böyle namazda, namazın dışında da bayram tekbirlerine inşallah bu tekbiri getirirken biraz da bilinçli olmaya çalışalım. Allah-u Teala inşallah bayramımızı mübarek eylesin. Ve ben bunu İslam alemine inşallah hayırlı vesile kılsın. Lillahi Teala Fatiha.